Ja, dermed vi faktisk tilbake i 1975 igjen, og her i studio i dag har vi fått besøk av professor Armand Gaute, som professor i etikk. Hvor? Gaute, de jo kjent for å være meget distre, Gaute. Jeg det? Ja, meget diskret, meget diskret. Ja, de jo faktisk så diskret, har jeg hørt, at de av og til glemmer til og med hva de professor i. Ja, nettopp. Og for å minne meg selv på at jeg professor i... Hva jeg professor i, så har jeg her dette skjerf... Nei, denne klokken. Klokken? Klokken, den snart halv fem, den. Ja, det var de som nevnte klokken i en seminar. Ja, visst, klokken, ja. Når jeg skal huske på hva jeg professor i, så holder jeg bare denne klokken opp mot øret, og da sier den faktisk tikk, tikk, tikk, tikk. Takk.